وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابُ ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. سورة سوات کی اللہ ابتلا ذکر کولا د بہتر مخلوقات او پاغي کی انبیاء کی اول واقعہ دا داود علیہ الصلوۃ والسلام مخ کی ذکر شو. داود علیہ الصلوۃ والسلام سنگ چد اللہ نہ غختی و نوم آغس ولا اللہ زی ورکو سلیمان علیہ السلام چپ دین کے اور دین پکارون کے بے دخپل پلار سرا انتہائی معاونت کو سنگ چ اللہ اغلا نبوت او بادشاہی ورکڑی و نداس اللہ دلم نبوت او بادشاہی ورکڑ نیک اولادو اللہ صفت کی کمونگے ہر سور صفتو کنو زمونگا صفتو نبا کمی او دا اللہ برابر دے. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہی دا سوا چپٹو لے دنیا وا سلور بادشاہان دنیا کی تیر شوی دی تیغی در طول دنیا حکومت کرده تا دو پاغی که مسلمانان و سلیمان علیہ السلام و ذوالقرنین دو کپارو که تیر شوی دی بخت نصر دیو در طول دنیا حکومت و بادشاہی سلیمان علیہ السلام تا اللہ ورکڑی و آو دغه وقت سرا پا دی بنی اسرائیلو کی پا علم کیم داغه دا مقابلی سوک نو زکا چی نبوت و سرا سلیمان علیہ السلام تا چی دا پلار نکم میراس پاتی شنو دا سی چا تا نو پاتی شده خدا میراس دو قسمه و یو دنیاوی و یو اخروی یو روحانی و چی اغا وحی و دا اللہ سر مناجات و دا اللہ پیغام و تا اللہ را ترتنا رسالت و نبوت و تاغیخ و مقابلہ شتنا پا دنیا کی نبل ترتنا دا دنیا و دا اللہ پا نعمتونو کی دام راضی چکلا صحیح طریقی سر آغا انسان تا ملوشی او آغا پا صحیح طریقہ باندے اولا گئی پا دی دنیا تو سڑے حاکم شو اللہ حاکم مقرر کو اللہ والا دا حکومت ور کو تغصب دا اللہ پا تقدیر کی واہ اس کے دے پا دے خپل حکومت کی دا عدل او دا انصاف نکا رکھ لیو دا اللہ قانون پا زمکہ نافذ کی نا یقیناً چی دا بہتر انسان دے سنگ چی پرون حدیث کی تیر شو اللہ سر و قیامت کی دیر نیزی دا سڑے او قدر ظلم نکار واغستو زیادے او کو مخلوق دا غن تنگ شو دا اللہ پا حقوق کی او دا بنیانو پا حقوق کی دا غن خیانتو شو نو دا سڑے با دا اللہ دیر مبغوز دے پا مخد زمکہ دا اللہ و سرا محبت نشتا سبا قیامت کی بم دا حالی دکھا دنیا کی پا دبا نیر سوک لعنت ہوئی نو ملیک تم لعنت ہوئی حشرات او زناور حیوانات تم پا دبا نی لعنت ہوئی دا اللہ دا قانون سخیال نساتی خائن دے غدار دے دا اللہ پا احکاموں کی امو دا بنیانو پا حقوق کی امو لہذا قیامت کی بدا اللہ نلری دکھا سڑے دغه انسان اگر چې د پټولي دنیا باندې حکومت کړي دغه بخت نصر پټولي دنیا باندې حکومت کړو س سب دے کڑے وے دا سر نمرود پٹول دنیا بانے مثلا حکومت کڑو فرعون پہ یو حساب بانے حکومت کڑو پدغ بادشاہ بانے بسو کی کہ مخلوق دا غن تنگو دا اللہ حقوق پاگی کی نو لہذا دا اللہ سر دشمنی دا دنیا کی و مؤخرت کی بہم دزان بیرت کی دغ خلق اللہ زان تن را نزدیکی سلیمان علیہ الصلات والسلام حاکم دے او ډیر د عدل او د انصاف حکومت ته داغو په خپل حکومت کې د هر یو شی تپوس کی هر خبرې لزان رسی دا سه منظم حکومت داغو په مختز مکه باندې دا بل چانه وکړي لکه هغه چې کو نو دغه سه مالو دغه سه دولتو دغه سه سلطنتو دا بدن ده دا ښه خبره ده خو چې انسان هغه برابرولی شي او داغه خیال کولی شي حفاظتی کولی شي دا سه حکومت به د چاو چې هوا الله دغه تابع کړو هغه خپل عمل په خپل تخبانی ځان سره برابر کینو نه جدا وسوزه رکسان والله عالم. مفسرین مختلف روایت ذکر کړی دي ځان ستړي کړي چرته پکې ریشا ګوري ډیر کم پکې ملوشي خدا خو ریشا کدا د قران نه ثابته و چې هغه به هوا ته حکم وکړو نو تخت به ورلاندې وته دې ډریور نه و دې کې تیل نه و د دې لکه د کشتۍ په سان څوک دغه نه و چې هغه به چلوله بس ټوله عمله کرسۍ و چاپېره پرتې وې او دنیا مخلوق په هغې باندې کېناست او روان وشو د مش نه به روان شو استخر ته او استخر نه به روان شو کابل ته داسې په دې طریقه باندې چیغه به کم زیتا امر کو او د الله ر طرف نه بوته حکم ناغه به دی هوا او سیلی ګرځو دا هوا دا او الله تابع کړی و خمار غن ټول لغه تابع ناغه نرو سرچا تابع شوی پیریان ټول لغه تابع بری او بحری زناور ټول لغه تابع داغه دا حکومت په مقدس مکه باندې معروف او مشهور هر چا ته پته و چې سلیمان علیه السلام را روان دی یا راضی داغه نه به پروب کیو چې داغه نه خصو خلاصیږي نه خو سلیمان علیه الصلات والسلام کې تکبر نه و تکبر د الله سره خی دا الله عجز پیغمبر او پاغه کې تواضع و تخت داغه روان دی په یو علاقه باندې امام قرطبی ذکر کړی دی نالته یو زمیدارو هغه چې دې تخت او کاتو یره وی الله آل داود تړي عظیم الشان حکومت ورکړي داغه دا خبره هوا واغسته او د سلیمان علیه السلام وګونو ته او رسوله هوا ته حکم کوي په دې ځای باندې تخت کې نه وي هغه ځای باندې تخت کې نه ستو او حراس راوغستو زمیدار ته وی راشه وستا تا چې کوم خبره وکړه ناغه الله ما ته په ذریعه د هوا او رسوله تا سووی چې الله آل داود ته ډېر لوی حکومت او ډېر عظیم شان ډېر لوی بادشاهي ورکړي داغه ویاو ما دا خبره وکړه سلیمان علیه السلام ته وی چې ته په دې خپل پټی کې ناستې په دې خپل کلی کې په غر کې په سمه په دریاب کې په جزیره کې په وچه په هر ځای کې شي خو چې تا د خولې نه یو ځل دا ووته چې سبحان الله لتسبیحة واحدة یوزل بسم الله ویل دا یاد ساته چې دا ټول حکومت زما او سلطنت زما او بادشاهي زما دا کم دی او دا سبحان الله دا به سیوا ده زمیدار ورته وی اذهب الله همک ستا غم دی الله ختم کړي لکه څنګه چې تا زما غم ختم دا عجزي وه دا حکومتو یا دا دور لوی سلطنتو اگر چې په ټوله دنیا باندې او په هر یو شی باندې دا حسم نه دی ځکه الله تعالی حکومت دغه بادشاهي نو چې ته دغه تعریف وکې دغه لوی بیان کې او دا وې چې سبحان الله دا یو ځل تسبیح دغه نه غوره ده هغه له تسلی ورکړه چې په دې باندې ما دغه کېږه چې زه په هوا ګرځم او تخمې په هوا باندې روان دی چا روان کړی دی د چند حکم مطابق دا چلیږي دا تکبر او لوی دا الله په پیغمبرانو کې په یو کې نه و نو چې چاله دوره حکومت ورکړو نو دا هم عاجزي و الله ته اللہ نے غوخته چې الله مالا داسې حکومت او بادشاہی راکې چې څوک روان دي داسې حکومت او بادشاہی راکې چې هغه د چانی او زی په صحیح طریقه باندې استعمال کوم. نو داسې صحیح حکومت په دنیا کې چا کړی نو لکه څنګه چې هغه کړو په مقدس مګه باندې. به هر حال د الله په نعمتونو کې دوه نعمت دي او دواړه الله هغه ته ورکړي. حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب. اللہ ورکی دنیا آغا چاہتا چی محبت و سرشتا و آغا چاہتا ورکی چی محبت و سرنشتا دا عام دا. ولا یعطی الدین الا من یحب او نو ورکی دین علم چی پاغی کی نبوتم دے الا من یحب مگر آغا چاہتا چی دا غصر محبت. نشکل تاسو یو دولت منو بادشاہ لوئے مالدار دا دنیا ہوئی نے نو کہ دیشی چیز اللہ و سر محبتی و دام کی دیشی چیز نیو سر قارون سر محبت نو سر دنیا والا ور کردی وا. سلیمان علیہ السلام سر محبت و سر دنیا و تور کردی وا. دنیا و تور کردی وا محبتی و سر امو او چاہتا اللہ حس ور نکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر حسم نو سار بے اخوڑ نو ما خام بدرک نلگی دو کور کې به دوه میاشتې تیرې شوې عائشه رضی الله عنها وي او زمونږ په انغری کې به اور بل نشو وي زمونږ دغه دوه تور سیزونه خوراک اوبه او خجوره. خو د الله سره محبت دور او چې دور یې د یو نبی سره نو ځان له خبره د الله د قرب او د الله د نزدېکت علامه هغه مال نه دی، بادشاهي نه ده، دولت نه دی. د دنیا ډېرو خلکو له بادشاهي ورکړی او دولت یې ول ورکړی و لازم نه و چې الله تعالی نږدې وي الله تبارک و تعالی مختز مکه نه لري کړو ولی دشمنی و ور سره او د دنیا ډیر ملنګان او غریبانان خلق اغی له الله اغی سره داسې محبت چې دا اغی د وجه نه ډیر دنیا تبارک ولی هغه ته نږدې و اغی یې بچکول او دشمنان یې ول تبارک و دا د الله د نزدېکت علامه نه ده. ها علم و نبوت و تقوا پرهیزګاری مکمل دینو دا علامه رد اللہ دا محبت چی چالی ور کرده دی نو دا نخده دی چی دا سر دا اللہ محبت دی. سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام بچی ہو دی وجن اللہ دا پلار حکومت مخی ذکر که ورپسی دا آغا ووہبنا لداود او بخلی منگا داود علیہ السلام تا سلیمان علیہ السلام نعم العبدو خیستا بندو عبد کی مانا دا عجزے دا نیم العبد اللہ صفت کی چی یو سلیمان علیہ السلام تا ما و باخو لکہ سنگا چی ابراہیم علیہ السلام تا اللہ اسماعیل علیہ السلام و عساق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام و بخل نو دغسی اللہ وی داود علیہ السلام تا سلیمان علیہ السلام ما و باخو د پلار حکومت پټول دنیا باندې نه او بچی لري ټول دنیا حکومت ورک. داود علیه السلام حکومت په انسانانو پیریانو مارغانو ټول باندې نه او دل لري ټول حکومت ورک. داود علیه السلام د حکومت کی هوا دغه تابع نه و او بچی لري هوا مرته کله کله الله بچی لري حکومت سیوا ورکی، مال ولا سیوا ورکی، علم ولا سیوا ورکی. ابراہیم علیہ السلام پلار تا وګورا جاهل مشرک کافر او خسته بچی ولا الله ورک چې ټول دنیا او د ټول دنیا انبیا په هغه پس روان دي. دا لازم نه لږ سړی کنه په یو خاندان کې را رواني وغه خاندان د ټول د علم او د نبوت تیو بس هغه دې نه داسې به پکی چې دا هغه مشران به ټول کفار تیر شوی په تیرو کې به تیر شوی او الله به داغه په بچو کې داسې مخلوق پیدا کړي چی دنیا بور بس اقتدا کی. وګور ابراہیم علیہ السلام دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان تا وګور د مخ کې نه روان دی او ټول بت پرست مشرکان سوکم پکې مسلمان نو او الله پکې محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داسې پیدا کو چې داغه د مقابلی نبی نو داغه د مقابلی په دنیا کې بادشاہ نو داغه د مقابلی په دنیا کې یو مالدار نو داغه د مقابلی په دنیا کې یو شاعر نو. الله وی نعم العبد خیستا بندو منگا ولا ورک عبد خیستا بندا دا صفت ذکر کرده دی چه پاگه که عاجزی وا او چه پچا که عاجزی نو دا عبدی او چې ډیر عاجزی پکې نو دا نعمت ملحب دی. الله وی خیسته بنده یعنی خیسته عاجز نعم النور هو نه ویل کنه یو نبی په دنیا کې نور نه تیر شوی هم خاموش رکان او بریلان په دې پورې نه ختی نه نعمت العبد ویل لو عبد په بشر کې انه اواب یقینا ودې راګرځیدونکې الله تا بہر خبر ہے کہ اللہ تر رجوع کون کی کما مولی بدا غاڑو کہ تسترگ کگشن اواب اللہ تب رجوع کر اللہ تب اگر دے دو انه اواب دشبی او دروازی اللہ تر رجوع کون کی دا اللہ قانونو دا اللہ پیغامو دا اللہ وحی بس پغی کے بے نظرو نعمل عبد انه اواب اذا عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد کل چڑوان دی شو پد باندے پیش کلی شو پد باندے بالعشی پوخ د ماجگر کی عشی نماز پخین نروس تو تر ماخا ما پور دی ٹول تا عشی وی لشی لک سنگ چ ابکار بکرا دا سبان والا تر ماس پخین پور دی ٹول ٹین تا ابکار ویلیش نو دا سی عشی نماز پخین نرو سراتیم شو روش نمازیگر پا وقت که اغتا روان دکلیشو از صافنات الجیادو اغا چون شوی غور شوی کارا اسونا جیادو جودت نده کارا اسونا دا پا دی اسونا که او قسم دوی دا پا دریخ پی بانی ولادی او سلورم اسوی وچه تکلی سلورم اخ پا دی پورا نلگی وی دا غی تا کارا اسونا وی از صافنات الجیادو نا سونه کم دیو نو یو روایت داره چې د پلار نو ته په میراث کې پاتې شوی او سورو زر اسونو سلیمان علیه الصلاه والسلام چونکه مجاهد په دې اسونو دا غ تیار کړی وو برابر کړی وو ساتلی وو په دې باندې به jihad کو او سو کوی چې عمالقه سره jihad کړو نو دا عمالقه نه دا اسونه مال غنیمت کې پاتې شوی سو کوئی دا شل سنو سو کوئی دا زر سنو ار سو رچو خیستا سنو یا دا پلار نا پاتی شیو یا پا جہاد کی گٹی لیو نمازگر پا وقت کی اغیوی سن راولے نو دا جنگی اسبابو کنا او دا باغی برابرول تیارول بے وستا سو گورے نا دے فوج تا چکل اغی جنگ تیرادی نو جنگی مشکون شروع کی سلیمان علیہ الصلات والسلام دا اسونه دې په راغوختو چې دې میدان کې وزغلوي چې دې باندې خولي راشي نو که سبا مقابله بل ورځ مقابله د جنگ د پاره تیارولو نو څنګه چې جازونه تیاریږي توپې تیاریږي داسې نور اسباب په یو ملک کې چې غیده یو ملک سره جګړه او جهاد کوي نو هغه د اسباب هغه ته برابرۍ پاغی کی کرا پاغی کی کوٹا پاغی کی تیزو پاغی کی دا ہر ساغی برابری دا مخی نکن نو دا غصی سلیمان علیہ السلام دا مازیگاری پا وقت کی حکم یوکو وی اسو نراولے نو دا غی مجاہدینو شا سوار با موسرو نو وصلو نا بڑا کو اغی تا بیوی سوار شیفی اوز غلوی دا سونا نو آغا بی اوز غلولو اوز غلولو یو لوی میدان دا دی دا پارا جوڑو کله بچی تغییره وخت سره ورزش او ترنن ختم شو نو بیا به واپس راغو سلیمان علیہ السلام به پخپل شروع شو نا محبت او تغییر سره نو دغی په سټونو باندې دغی په بدن باندې ویلا سو دغی نه به خوله و چوله دغی نه به دلی سندلې اذا عرض علیه بالعشی الصافنات الجیاد دا هر مجاهد د دې سره محبتي او هغه د الله پیغمبر او مجاهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسنو نبی علیہ الصلوۃ والسلام قشرہ نو پاغی بانی مسوری دو حنین کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سپین قشرہ دا پاغی بانی سور دو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہار نیولے میدان خالی شو صحابہ یو طرف تا بل طرف تا تختی دو لکہ چی دا خلق حوازن پدی غشو لندو کی دیر جات تکڑو او پٹ ناس دو دا پٹ جگڑا سو شجاعت او بادری نه ده چې څنګه غی میدان ترالو ده هر طرف نه گزارونه شروع شو ولې خو دا غی علاقه او دا غی کلیو حقیقت پا کی زوینو معلومو میدان خالی پاتی شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره چند کسان پاتی شو. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا پیغمبر وی آوازو کدے کسانو تا کم خوا روک شو کم خوا لالو یاری دا دا خلا جنگ ندے شورو. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے آوازو کنو بی زنانو با بچی غردو للہ ولدہ سے قہری آواز ور کرو او چغ اکڑا. صحابہ یا طول تختی دلی خوارشی ہو یا حاضر ہو. نبی علیہ السلام پا دقا وقتی ویلو انا نبی اللہ کرے ز پیغمبر مدرو جن نیما انا بن عبد المطلب او کما سوک نپی جنی نو زبا چیم دا عبد المطلب ولی تاسو اغا نپی جنی زبا دا میدان نتختم طول مرگری بس سنگ چی تختی دلی نو دقا سراپون فی بیار آلی میدان او غیلی بیا شکست ورک نو دا خود مجاہد دا اسنو سرا کاغا نبی دے و کاغا امتی دے دے سر محبتی دے کدا اسباب دے جہاد دی جہاد دانا چی واضح زمونگا پا دین کی دا رواشا دا مخ کیومو مال غنیمت مخ کیومو آن خوران کی دا غیر پارا نو رغا. داود علیہ السلام و سلام نو پا مجاہدینو کی لوے کافر وجلے آ حکومت اللہ غطا ورک دا غیر دا وجن ناولا اللہ پا انام کی ورک نو بچے والاوم اللہ دا سے ورک چیغا مجاہدو شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ با وردش کو نخفی اب لخفی بگر دیدو چاہو تبی دا تولی دا سے خفی اب لخفی گر دی بی وقت بولا راشی سبا وزو بوٹان گو رما او پیزار با گو رما دا خو بدا سے وقت راشی پلا کبا کانی ازغی بای سبای و سبای گرمی بای نو جامع مسجد دہلی کے ناس تو او طالبان و سر سبق وی بخاری لوستو او دیکھ اور پسی دا بادشاہ را طرف نا پولیس را گئے وی اڈر دے دنی بولو ناگی جام مسجد دہلی دیر لوی جو مات تیجی پا دے پرش پانی را روانو نو آگا دیر زیادت گرمی و پاگی ناگی بوٹان موٹان ویست او دا غصر را روانو نو دا گرمی نا پاگا پرش را پری واتو شاہ اسماعیل را من ڈکلا نو اوچت بیکڑی او بی اوچتا و سوری تا بیوڑو وی تاسو تا چاوی چی پنور بانی گردے تاسو لا پولیس والے تاسو دور نئے عدد دے سارا اگر بھی دیلے بہو خراشی فی ایک لکھولے منڈا بے والا لامبو بے والا چی کل وقت راگے نو اتیا میلے لامبوی والے با پاگی دے ہاتھی اتیا میلے لامبو اتیا میلے پس مگا منگا نشو گر دے دے یو میل نشو گر دے دے یا با خفی خوگی گی اگا شاہ سے پنوسو کیو دا یو خاندان ہو ہندوستان کی چی دیل اللہ علم امور کرو او دی دا پا جہاد کیم دے پا کی مجاہدو دا یوول اس جہاد اکلو دا انگریزانو سر زمونگا سوابے کی یو قلا دا چگی تا دا ہن قلا ہوئی باقی کی انگریزانو بن کرو نو دے براو خود نو دا غین ٹوپ کو او سمشتا نو قلا نا ٹوپ والو او سپلے مپلے نوی من ڈیکڑا نو انگریزانو پس اسونو اور مخکڑا نو دول اس میلا کی اسونو لاندے نکو منڈا کی دورا تیزو پانچ تار و تویل تورا سید خانانو والا بیا پناور کلا منڈا و ها اسونو بانی منڈی و ها دا ترننگ کوا زان برابر که زکا دا وقت برازی چه غیه و لسم جنگو کنو انگریز لے شکست ورکو فی خبر بانی اعلانو کو دا اسلامی قانون انگریز وی دا سی خونه کی گی وسو مل خورانه دا واغستو او دب دبا و زور با داغه چلی گی وسو اسلامی قانون نافذ چیزه که چه اعلان اغو کن نو مولا با پو مولا بانی وی مولا نو ترا پاسو او زمونگر سرحد مولیانو چه اغی خو پا چرک بانیم دو که کی گی و دا جنازه پا گستو کی بانیم دو که کی گی پا دو چا که سابون بانیم دو که دا داغه مولیانو اغی ور پسی او کتاب و لیکو کتاب و لیکو قلمی او زمون شیخ سرو کی دیش وست پم پروتی هر کلی او داغی محلا او داغی جماعت او داغی امام اگر پیدا ست کرو جی شای اسماعیل کافر دے دکا چی امیانو تا قرآن خید یو وجه دعوی چی دے امیانو تا قرآن خید و دا قرآن خود امیانو تا پارا ندر اغلی نو اللہ ری تباکا علم خو پیغمبر وو بس دان سر بیوڑی وکنا نو دا صحابه چیو تسو دا طول مولیان و علماء حقی غریبانان خو بیاو یویات دکو درواز دو دو آیاتو نو بیز دکولا اگر چی عربو فاقی نپوی دو نو ورتوالا زکر دادا اللہ کلامو زمونگر بنیانو خوزان لگ شیرونو بتا یو سل دکی دروازی نکہ چیغی کی بس فیدن ہی نقصان بے پکڑی دی او تا دا اللہ کلام دے پدی کی دنیا و دا آخرت فیدن و دا بتا تا لگ لگ دکی زکہ پا دیر اشکال زمانہ دا نبوت کی دا پورش پا یو دے پورا کی دو والدانو دا یاد دنا نو صحابو پا دی بانی دم رخواری اکڑا چی دا یاد کو یو یو آیات و دو دو آیات و صحابوی چی اغب منگا یاد کرو او عمل بان پی مکو نبیا بان بلا یاد یادو دا سی سور زمانہ تیرا شو دیر اشکال دیر شیده و پایگی صحابو قرآن یاد کو نو سر قرآن امیاد کو پاگی بانی عمل امیاد کو شاہ اسماعیل مانی چی کل دا فتوو لگی دا نو هر ملال انگریزانو او یا روپے تنخواہ مقرر را تا سلیه دا کمال کارو کو ملام کافر کو سباب پتن لگی چی اللہ تس جواب وردی دا خلق او یا روپے ماجب دا دید پارا مقرر شو پاگ وقت او یا روپے دیر شیو زکر چی تنخواگانی بچا پینزر روپے تنخواو دا چا بلس روپے تنخواو یہ ڈیر اچت پا بکن دا غب پینزر لس روپے تنخواو دا او یا روپے وید دا ڈیر پیسی ویاغ وقت کی دا مولیانو واغستی او دا غی پسکی دا بس پا قلم با نیولی گل چی شاہ اسماعیل کافر دے او دا سی نور الزامات لگولی چی اغا مخی تا قرآن پر تیغا منگا نشوئے لے چی شاہ اسماعیل دا چل کیو شاہ اسماعیل اغا حس نو گلی خاری بو اغا دکا کولو چی دا قرآن مفسرو درس ویکو دا قرآنو پا تمام اندوستان پاکستان کی دا اغا درس معروف و مشورو دورا پور راغلو چی دا اغا درس تاو پیریان امراد لو ذکر چی درس و بچا نکو کنا نو پیریان منور کم پرد دا غم زمونگا پشان خلق دے کم دا پیغمبر امتیان دی زن لبا چی تسو گوری استادانو دا غین و سبق وی نو چی پا یو ملک پا یو علاقه کی یو تن قرآن وی نو اغا تبا خام خاچ تزی و جمع کی گی با اخو مسلمانان دی دا اغا پا درس کی بوی پیریانو شرکت کو دا غن دا درس پا هندو پاک کی مشهورو پاکستان هندوستان کی بلچا درسونه نکولو او شورو خود بر نشی و شاہ ولی اللہ نا ذکر اغا مفسرو دا قرآن او شاہ عبدالقادر دا اغا پا شاگردانو کی چا چی موزو القرآن لیکلی دا اردو کی لنبی تفسیر چی دینا مخی چا پردو کی تفسیر نو لیکلی دا قرآن را روانو نا اللہ پا کی دا مجاہد پیدا کو او کلا کلا بردو والد سے بی زمونگا پا تربی ام بی والد سے بی ام بی چی زمونگا پا کشرانو کی دا سی کشر مونگ چتا ندی لیدلی ذکر چی دے لرشن و سہرا کی سمجھ شپاو کی پروانے سے دیکھ ڈوڑے چاہو خوڑا کوئی نہ خوڑا دور وزی تیری شی دریر وزی تیری شی دے خوب ہونے کی شاہ اسماعیل بوی زدہ نمانم چی خوب غیر اختیاری دے دا زمان پہ اختیار کیا کزو غالم پینزو میں انٹا بودشم کزو غالم نو گنٹا بودشم کزو غالم نو دور وزی نو دکی گیا دا اللہ زمان تابع کردے دے دریاں بوی زدہ نمانم چی دار سلے ڈوب کی زکر دا زمان تابع دے اللہ پا کوئی دا شپا و رستا سو تابع دی دا روستا سو تابع دا دا شپا ہم تابع دا دا دریاب ہم تابع دے دا وچم تعبیر څنګه چې زمکه تا غرقینه نو تاسو دا وبم تانه شي ډوبولې خو لکه چې ته انسان یو دا الله په قانون باندې روانې هغه کې ډېر د کمال خبرې ها دا غد زمانی یو عالم دی چې داغه مخالف د هندستان او هغه په دبانې یو کتاب لیکلې دا کتاب هغه لیکلې دا ټول حالات چې پکې حالانکه د مقابله کې خو هغه منل چې یره داسې مقابل زما دا په دنیا کې چانه دي لیدلې نه تر شوې دي انسانانو کې دا اغا اسونو اغا با مازیگر که شورو شو او دا سون نبیدولی سندلی غشان بیتلی ریکولو پخپلا نمولیان پا هندوستان که راجم شو اغیوی رازه شاہ اسماعیل سر مقابله که لگا وی سید اغی چی رالو نو دی لگیا و سون مسون سپاکول نو تاوی شاہ اسماعیل بمون تا کم زیمیلو شی اغا وی خدمت وای وی زمونگا و سرکار دی ملاقات و سرکو وی ملاقات کی بستا اس غرض ہی کنا سے وہ سر ملاقات کا ہوئے کنا وی نا نا مونگ تا چاوی چی دا وابی دیو دا قسم مسئلی کری نو مونگا وہ سر تا پوسو نتے نکو وی تا پوسو نتے نو کے کنا غصر زم ناس پاسی ما او کے زمان الاولو کے کما جواب در نکو نبیا باقا خوال ور شو ناغی پا منطق کے پا دبانی سوالو نشورو کرو نو چی اگو تا پا منطق کے شورو شو نو بد دیو بل تو کاتو الکه وی دیخو لا شاگرد دی و سونه مسونه صفاقی را صفاقی شیخ استاز بی سنگی دیخو وی لا شاگرد دی مونگا غصر باس نشو کولی حالانکه منطق بانی شای اسماعیل سکولو خونا ناغی چا سره چه دا قرآن علم اینو منطق اغی تسره فلسفه و تسره در ریاضی و تسره دا طول علوم جور شوی دی او دا ردی پا مقابله کم جور شوی ردی دا پارم جور شوی دی شیطان خودر کوشش کو کنن دا علوم رو خکلی ردی دا پارا دنیا کے بادشاہان و دی خلق خپل وسکر سلیمان علیہ السلام په وخت کې پیریان علم روخلی سحر او جادو او مقابله شروع وا سلیمان علیہ السلام سره هغه د پیغام د الله پیغمبر او سره وحی او دغه مقابله کیده نشو کیدی شای اسماعیل سره قران او حدیث و سره نو بس هغه دغه سي و ته وی راځي چې دغه خواله لار شو وینه نه بس شو تی شاگرد مونگا تا سر باسو نکنو داغ سر با مونگا سر باسو افتختی داغ پخ پلو شای اسماعیل نو اسون سپاکولو داغی ندولی سندلو داغی خوشان وردولو مجاهد چی یو اس تیاری نو داغی اس چی سور گیا دا او داغی سور زرات پی نو پا هر زرات اللہ دی مجاهد تا اجر ورکی نیکی و تا ورکی چی سور خوشان دی او دیران جمع کی گی او داغی سور زرات تی حدیث کرا دی نو اللہ دی مجاهد لداغی اجر ورکی سلیمان علیہ السلام بدی بانی پو شاہ اسماعیل بدی بانے پو جدا خو خدمت تیرے دینو سلیمان علیہ السلام تدا زر اسون راڑوان دی شو اگو بدی تماشے کولا او دی کی نمازی گری موز پدا شو دا دلی ویو دا غوبلو دا جہاد دا پارا تیارے ہو سلیمان علیہ السلام حیران شد جدا سو شو اس کو سوکوی جو گورا دا اللہ پیغمبر دے موز تینا قضا شو نو دا سلیمان علیہ السلام گورا دے او کنه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غره ما جګر مون د پیغمبر نوم قضا شو هغه هم د جهاد مسله و او مون د ما جګر هم دا څنګه سليمان علیه السلام عمر رضی الله تعالی عنه کنزل کی کفار او تا او بدر دی وتو نبی علیہ السلام خال راغ وی دا د الله تبا او برباد کی ول لري دی دا کورونه د ور نه ډک یو زمون نه ما جګر مون وی زمانہ گورو دا ماجگاری موس پا دا شفیق انبر و توی ما سر لے تو ہا سنچستان پا تیرے عمران و مام ندے کڑے او راجم شو دا ماجگاری موس دی بیاو کو دا ما خام دا منزن مخ کی او ورپسی ای بیار ما خام موس دا دی وجن قضا موس با دا روان مند مخ کی کے نبی علیہ السلام پا دی واقعا کی چی دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ مشہور حدیث سے دی دلان دیتا سو گو رہے نو دا ما خام اغا منزی رستو کو او د ماجګر دې مخ کې کو په جمع باندې دا وکړه غي نه پسی بیا غو اوس خلق سوی بس ما خام پسی درګه په امام پسی ته ته پر پسی د ماجګر غنی ته کو غو بده دلته پیغمبر ولې داسې نه کوله کنه دا وسنې خلق د پیغمبر نه ډیر پور راغی د ماجګر هغه په خپل ځای وکړو او چې هغه جمع شونه دا غي نه پسی د ما خام غو کو او په کم ټیم کې د ما خام په ټیم کې ذکر ماجګر خپل ټیم قضا شوی نو د پیغمبر نموز د ماجګر قضا شو نو کده سليمان عليه السلام نه قضا شو نو دا سګونه کبیره بنی اسرائیل دی اسرائیلیات ته وغي و سليمان عليه السلام نه بلکې یو پیغمبر به بدنامي چې دا چلو شو هغه چلو شو دا صحیح واقعیا ما کوم چې صحیح واقعیا د نو ما شروع کړی اگر چې په دې کې ګډ وډ خبرې مشته به هر حال سليمان عليه السلام وی راولې دا سونه اسونه راوست او ته وی ګوره د دې د وجنه زمانہ د ماجګری موز عبادت را نه پاتې شو ټول لال ټکو ساتره یو او کتابونه چې کوم لیکي چې دا واقعا صحیح ده مفسرین هم په دې پسې نختی دي هر مفسر په دې پسې نختی دي او زه صحیح شو سليمان علیه السلام داسې ولي کولو وی دا دغه په شریعت کې جایز وو ته ولا بیا پرتوک جوړ کړل چې دا دغه په شریعت کې جایز وو نو چې جایز وو چه ده غصه شو اولی غصه شو غضبن لله الله ده پاره غصه شو چه گور ده مال ده وجه نه و ده سونو ده وجه نه زمانه موز پاتی شو نوست مال ده وجه نه و زمانه موز پاتی کی گی راشه ده مال مردو پکار نه لطه اولا ورکلا اغا سونه طول زب حق رو وی ده الله ده پاره غصه شو وی ده غصه جایزو ده غب وقی صحیح شو چه جایزو نو بس استاسو ده غا روایت ته منظور ده نو بس منظور بی او بعض محققین وی نه سلیمان علیہ السلام د دی وجنه حیوانات له سزا ورکړه چې مونږ د دنه قضا شو او سزا ورکی اسونو له دا خو ځان له سزا ورکول نو پکاره چې د دی وخت کې ولاړې ما وسونه مې راغوښتي دا و خړې قیمتي وخت تر مازیګر وخت دا چې لا ول خبره خدا را چې مونږ د خدا شوی چا ویل چې مونږ خدا شوی او سلیمان علیہ السلام زمونږ شریعت یو ډیر مفسرین وی تاسو لک سوچو کې د خبرې ته دا پینځه منځونه خو په مونږ باندې په دې امت باندې کنه هغه وخت یو بنی اسرائیل باندې منځونه او د سليمان علیه السلام په وخت کې سو منځونه نمازګر پکې وو نماخامه پکې وو په دې طریقه باندې د موسی علیه السلام په کوم باندې 50 منځونه مونږ ته راغی سپتر چې په کوم ټیم کې وغه دا سنی دی شوی او نه دا معنا را د آیت کریمه صحیح معنا کوم بیا رست ولکه عام مفسرین په دې پسین ختیری او دا غی د پاره بیا دایو دغه جو کړه دی چې اسونه د وجه نه مسقدا شو چې مسقدا شنو چا خو په کې دا ویلی دی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اڑا رکو حکم یو کو پھر دوہا علیہ واپس کے دانور پما باندھے ننور واپس را گئے جنور واپس را گئے من سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ختم شو لیکن نقصان دق شو جموس قضا شو نبی سنا ول لالو ویر دوہا کی داہا امیر نور تراجی الک نور مخ کی ذکر نہ دے نبی دا بس مشہور خبر و معروف خبر و او بیا دغی د پاره دام ویلی دی چې علی رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په پتون باندې سر لګولې او د توحید شروع وا نمازګر مون د علی نه پاتې شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله وحی پوره شو نو علی رضی الله تعالی عنہ ته یا رسول الله مانه مون سپاتې شوې ښا مون نه پاتې شو نو حکم وکړ ورته وی واپس شه نو نور واپس راغې علی ته یې پاتې مون زکا نه مون زکا او روایت ولا ویلی دی چې پلانې زنانا اسماء رضی الله عنها وی او مونږه اولی چې نور پټ شو او هغه نه پس بیا په غرونو باندې راوخوته دا روایت ذکر کړی او بازو پکې دا ویلی دی چې دی راویانم قوی دی نو چې علی رضی الله تعالی عنہ د وجنا موس پیغمبر نور پیغمبر واپس کور دی د پاره چې دا مونږ کی نو ځان ته نه واپس کو د پیغمبر نه خپل موس خدا شوی دی کنه هم دا مونږ دره مازیګری دا یو روایت کرا دیو بل د سبا مون د نبی علیہ السلام نه پاتې شوی دی په حالت ته سفر کې او بلال رضی الله تعالی عنہ ته وی تبا مونږه ساته تر مانځو وخت شنو بیا مونږ ته आवाज وکي هغه مل الله ودکو نو راو هوته نو نو رنه واپس کو بیا چې ته واپس تریو ده نه ځان د پاره دا سينو کولو د علی رضی الله تعالی دا روافض او شیعان چې سکی او سوي کړه دیوس د علی رضی الله تعالی عنہ مرتبه د پیغمبر نام سی واخله نو داسې دلته هم وایي چې نور ته سلیمان علیہ السلام چې راواپس نور را واپس کړو نو چې نور واپس راغی سلیمان علیہ السلام د مازیګر مونځ وکړ خو په ټایم باندې نو د یسونو بیا څه ګناه کړو چې هغه یې لالو خبره خو بیا هغه کمې پوره شو خامخا بعد مفسرین ځان ستړي کی او آپلا صحیح روایتو ته یا حقیقت ته هغوی نظر نه کوي الله دې پرې رحم وکړي بہر حال سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام یسونه واپس کې راي وسته ویز غلولو او بیا دغه په او خلی ملی او دغه نه دوړي موړي هر څه ته نو سندل او فتافح مسهم بالسوق والاعناق دې کې نه اصل الکړه دې نه دا سزا حیوانات له ور کړه دې هیڅ نه شي امتحان رسو روان دي بہر حال دا یو مشهور او معروفه واقعا وا په انبیاو کې د سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام د داوود علیہ الصلوۃ والسلام د زی چ اللہ حکومت مولا ورکڑ حکومت داسو چ مجاہد حکومت داسو چ پہر یو شبان دا حکومت حکومت داسو چ عوام دا تابع و او داس لازمی نو چ اغا سن اللہ کوند دی بدل کے ول اللہ ہوا ورکڑ بلکہ دا اغا اللہ تابع کڑ اپریان ول ول تابع کڑ دا قد سایو اس کلا چڑوان دی شو پدبانے بل عشی وخت ما دیگر کی الساخنات الجیاد اغا چون شوی کرا سنا فقال انو ویدو انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی اس کم خلق چی دغا مانا کی چی موسیقی قضا شو او سنے لالولو نوی دا خبر اوکڑا چی انی احببت حب الخیر بیشک ما غورکو محبت دا مالو عن ذکر ربی دا ذکر دا خبل ربنا وی سلیمان علیہ السلام وی چی ما غورکو حب الخیر محبت دا مالو یعنی دا دی اسنو دا محبت عن ذکر ربی دا ذکر دا ربنا نو چی او نبیو لگی او دنیا لترجیح ورکی پا آخرت بانی نصور خطرناک خبر دا یو پیغمبرو لگی او دنیا غورکی پا آخرت بانی او پا دین باندی نبی لاللہ نبوت ورکڑی دا دید پارا چی دی دنیا پریدی او دا خلق پا ظلونو کی واچی چی دا دنیا بیکار شیدی زلیل شیدی آخرت سر محبتو کی دا دین سر محبتو کی او دلته وی سلیمان علیہ السلام وی چې ما د مال سره محبت وکړ او دا مې د رب د ذکر نه سیوا غواړم هغه لمې په ترجیح ورکړه دا معنا به دی کولی شنو مونږ خو یریږو چې دا معنا کوو نه صحیح معنا دا ده انی احببت حب الخیر یقینا ما محبت وکړه محبت د مال ولی د صد وجنه عن ذکر ربی دا پارا دا ذکر دا رب زما دانا چی دا غینا میں غورا ہوگا ما محبتو که محبت دا مال سر اولی عن ذکر ربی تا چی مونس کنو اللہ را تیادیگی کنا تا چی جہاد کنو اللہ را تیادیگی کنا نبی علیہ السلام زکر مجاہدینو تاوی چی تاسو اللہ دیر یاد وی پا جہاد کی دا جہاد دیر دیر دا پارا چی تا تور را واغستا او دشمن تاو لانے دا غصر غردے دی طریقان ایخر چی دیر زمارا سرو مغردی دا رسو دا پارا دا دا لا الہ الا اللہ دا پارا نو زد دی مال سر محبت کو منو دا ردی دا پارا نا چی دنیا کی رزمان نموشی چی رسول ایمان علیہ السلام زر اسو ندی نا دا زد محبت کو معن ذکر ربی چی اللہ را تیاد شی میدان دا جہاد کی اللہ یادی گی و اسو نو سر اللہ یادی گی نو چی کل پائلٹ جاز توخی جو پا دشمن ام لکی نو اللہ و تیادی گی دیگا وقت کی اللہ یادی و تی بسم اللہ و آیا مجاہد چی کل وردی او اس تا وردانگی نو دغا وقت کی دے کلیمہ ہوئی کلیمہ را شہدت اغزان تا مخ کی ویلی وی زم محبت کو محبت تا دی خیر یا دی مال سرا عن ذکر ربی دا پارا دا ذکر دا خپل رب چی اللہ میں یاد شی او اللہ نو سکوی دی سرا محبت کو حتی توارد بالحجاب تر دی پوری چی پٹ شو دا سنا پا غبار کے منڈی والا ورکی و دیر لوے میدانو پٹ شو ردوها علیہ سلیمان علیہ السلام حکم کو واپس کے دا سنا پا ما باندے نور تے سل راجے کے ہاں نور فاڑو ذکر نرے دلتا بس ردوها علیہ دا سنا واپس کے مات واپس اکلا رائے وستو فتفقا شوروشو سلیمان علیہ السلام مسحم بالسوق والاعناق چم مساکو ولی دا دی اسنو دا سٹونا والاعناق بالسوق تفقا شوروشو مسحن بالسوق والاعناق چی مسکولی داغی پندے سوق دے پندو تا ہوئی اول آناق و داغی سٹونا دا کم خلق چی ہوئی چی دا زر اسونے علال کلاغی سا ہوئی وی شوروشو مسحن دا مسحن مانا دل دکی ضربن بالسوق والاعناق چی داغی اسونو پندے و سٹونے وحل نو دا مسح مانا را تاو خواہی چی دا کم دیر اغلی چی دا پا مانا دا وحلو سر دا دیر مفسرین دیو تو بہت حیران پاتے شی صحیح معنی ہم دادا اسونے واپس راوستو او سلیمان علیہ السلام شروع سی چی داغی پندے او داغی سٹونے بے مسکولو داغی نبے دوری سندلی خوالا بے دینا وچولو دا واقعہ سلیمان علیہ السلام پا دیدے بانیوشو داغی دا حکومت داغی دا سلطنت او داغی دا جہاد سر دا محبت خبروشو وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَا وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ دا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام باندې اوس خبر رااله د امتحان په دې امتحان کې مې یو لوی جنجال لګتا سوتا سوچکو کې دې چې تاسو مخ کې اوریدلی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام لکه الله دا دور لوی حکومت ورکړو نو دا کوم مفسرین چې دا قصه کوي ناغي وي یو غوته ول الله ورکړو او په هغه غوته باندې نقشه جوړ کړی وا لا اله الا الله محمد رسول الله سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دا اللہ پیغمبر ہو کنا نو پکار خو بیا داو چې دا سوک دروغ جوړی نه چې دا سوچو مو کی چیر کلمه بدا سے وچ لا الہ الا اللہ سلیمان رسول اللہ پکار دا سینو نو غدی دی پلا راتاو کړی دا وی داغي نقشہ دا سے جوړا وچ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا خو دا پیغمبر دا گوتے نقشہ او پیغمبر ویلو چې زماره گوتے بشن گوتے باندې جوړاوی سم مطلب چې پاغي باندې بد کلمه نه لیکي اخو د نبی صلی الله علیه و سلم غتم و محرم چې کله به خط لیکو دا غي د پاسه یو بادشاہ ته نه غي باندې به مهر لګو پاغي باندې لیکلو لا اله الا الله محمد رسول الله نو یو د سلیمان علیه السلام او د نبی صلی الله علیه و سلم غته یو کړه نقشه دی ولم یو کړه هغه د دې سره ست تعلق وی دی غته کې ټول حکومتونه چې کله به سلیمان علیه السلام چې تا غسل کو وصل خانی تبا ورتو نو دا گوتای بے ویستا داغی حفاظت پا کارو بیا نو داغی و بی بیوا چی داغی نوم جرادو پا دی طول بی بیانو کی سلیمان علیہ صلات و السلام دی سر محبتم دیرو او دی بانی اعتبارو اعتمادو نو دی لیا ورک رجی داوالا او چی کل بدا سیو نگا بدا سی کولو شیطان سو چکو اگر آگی او دا زاننے سلیمان جو کو علیہ السلام شیطان راضی و دا زان نا دا نبی شکل جوڑی و مکمل نبی دی خبر تخ سوچ کوے دروغ چې کله شروع کنا نو ما نه لګړي دا دروغ مفسرینو دا والے دا کتابونه تاسو وګورئ نو حیران به پاتې شئ. شیطان د ځان سلیمان علیہ السلام جوړ کړ هو به هو سلیمان علیہ السلام په غسلخانه کې دی او دا شیطان راغی نو جرادی ته وی شیطان او د نبی کور والے ته جرادی په دې طریقه باندې او بیا په انساني شکل کې داسې بې عزتی دی دغه کور کېږي ورته وی ګوتای راکا جرادی چې ورته وکړل دا سلیمان دی زما خاوند دی نو ګوتای ولا ورکوي والے هغه لاړو. سلیمان علیہ الصلات والسلام راووتو او جرادی ته وی ګوتای هغې وی ته اوس راغلی نه وي تا وانه غسته د مانه وی زه خو په غسلخانه کې وم وی ته رالی او ما چې تا ته وکاتو نو همدقه سې ته نور کلم روزې د غسلخانې نه ما ته خدا پته نه شته چې ته لا په غسلخانه کې حکومت شیطان شروع کړو او د هغه نوم سحر و. سلیمان علیہ الصلات والسلام وی دقه سې پاتې شو او د کوره اوس نه روزي خلقو ته هم عجیبه ښکاره شوه چې یاره خبرې خو بدلې دي کارونه خو بدل شو وحی به راغلي اوس نو هغې ته دا پته نه لګي چې دا سلیمان دی او که دا سحر دی. سلیمان علیہ الصلات والسلام باندې د الله امتحان راغی. سلیمان علیہ الصلات والسلام یو اوږده خبره ده ډېره لویه قصه ده خو چې تخکاریان لګیا و هغې میان نیولو سلیمان علیہ الصلات والسلام ته نمایې واخیستې. مختصر خبره کوم هغه مایې چې اوسر نو په هغې کې ګوتی وه شیطان هغه ګوتی غورځولې وه ځکه چې ټول خلق راجمه شو پیریان هم راجمه شو انسانان هم راجمه شو نو هغه سحر ته پته ولګېده چې اوس خو زما خیر نشته هغه دریاب ته وغورځول دریاب ته یې غورځول حکومت خو دغسې معطل پاتې شي ځکه چې ګوتی خو اوس نه سلیمان سره ده او نه د سحر سره ده نو حکومت دغسې پاتې شو اوس هغه هم سرګردانه ګرځي د الله پیغمبر او نور خلق هم ګرځي چې هلې ګوتی وګورئ پخوا باران نه کېده نو خلکو ویل لکه د پلاني بابا نه کاڼه راوړی کوی ته وغورځوئ جمع وو هغې کاڼه راوړو کوی ته یې وغورځو باران شروع شو نو بیا باران نه ودرېدو خلکو وی یره که اوس څه وکړو هله وي په کاڼې پسې نو غوپې شروع وې خلک د سردی نه راپیدو کوی کې به غوپې ورشي کاڼه راوباسئ اوس په دغه پسې غوپې شروع دي کله په دریاب کې او پیریان غلي او انسانان غلي شا به ګوتی سلیمان علیه الصلات والسلام ته میلاو شو وی چوله او چې ګوري نو بیا مارغان راتو دي پیریان راتو دي حکومت جوړ دی یاره دې دروغ ل چې کوم پرتوک جوړیږي که نه هغه قصه هم خو ته برابري او سوچ ورته کوي ګوري دې دپاره هم ځان له جوړوونکي دي. سلیمان علیه الصلات والسلام بیا راغی او حکومت ورته میلو شو وي دا امتحان و په سلیمان علیه السلام دغه خلق معنا دا کې غوږ ورته کېدی ولقد فتنا سلیمان او یقینا ازمیخ کړو مونږه په سلیمان علیه السلام باندې والقینا علی کرسیه او مونږه ورزول داغه په کرسی باندې جسدن یو جسد او یو مراد ته نسوکو دغه شیطان چې نوم یې سحر و یا بل نوم هر څوک چې و په هغې کې هم بیا اختلاف دی ځکه چې په دروغو کې خو بیا ردي اتفاق راځي نه ثم انابو او بیا راوګرځېدو سلیمان علیه السلام څنګه راوګرځېدو بس وته ومنتې شو او حکومت دغه ته واپس شو. سلیمان علیہ الصلات والسلام رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي وجه سوا سلیمان علیہ السلام باندې دا امتحان راتنو وجه سوا نو وجه ول ذکر کړی دی دوه قبیله رالی دوه تنه رالو هغې فیصله راوړه چې ته مونږ له فیصله وکړه نو دا یو سړی چې و نو دا د جرادې د خاندانو چې دا د سلیمان علیہ السلام خاص بیبي وه او دا بل د بل خاندانو نو د سلیمان علیہ السلام صرف پړکې دا رالو چې دا فیصله کړې دی د قوم په حق کې وشو نو ځکه چې هغه خو زما ښځه ده او زما ډېره محبوبه ده او د هغې خلاف چې ته ونه شي نو دا خواهش چې د هغه سره پړکې راغله که نه نو الله ته دا حکومت واخست شابسې کوم ځای نه خبره راته وکړې د دې دروغو دپاره سلیمان علیه الصلات والسلام دپاره درې سوه ښځې وي او اووه سوه وینځې وي درې سوه ښځې وي او اووه سوه وینځې وي او د یوې نه به دومره مجبوره نه چې د دې په حق کې د فیصله وشي نو چې د هغې په حق کې فیصله کې دا او پیغمبر د خپل خواهش تابعداري کوله نو د نبي نبوت پاتې شو دا خلک خو دې ته سوچ نه کوي که نه کتاب والا چې ته یوه قصه ذکر کوې نو دې پله د نبي عصمت ته وګوره د هغه عصمت هغه تا دوړه کړو د هغه نبوت خو تا ختم کړو ځکه هغه د خواهش تابعداري وکړه الله پیغمبر ته ولا تتبع الهوا د خواهش تابعداري ونه کړي که نه نو د لارې نه به ګمراه شي نو پیغمبر بیلاری کیدو او سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام پر لار پاتې شو. ولې دوره دروغ جوړه؟ دا کار د اسرائیلو او دا خلق یهود نسوارا چې غی د الله پیغمبرانو ځکه چې غی دا نه منل چې سلیمان علیہ السلام پیغمبرو. نو دا غدو حسد د وجنه لګیا دی او ورپسې دا قصې جوړې لکه ابو بکر پر سوره قصې جوړې شوې دي. تاسو ګورئ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پس سورہ قصی جوڑی شوی دی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پس سورہ قصی شروع شوی دا سر پارا دا دید پارا چی دا شیعگانو و سر روافق و سر بغض دے حسد دے دشمنی دا. نو قسم قسم دروغی پی تردی دی ولی دا ماتی جو کردی دی دا کار دا علی کتابو او دا زمونگا پا دے ملکی چا تا پاتش شوی دی دا روافق و شیعگانو تا پاتش دا غی نور خلقم سبق دکڑے و دا غی پا جام بانی خلی خدا دا غی مور پسی دی مسلمانانو کې شمارلی شي او مفکر اسلام یادیږي دا خبره هم دلته ورنو حیران بشي. دا خبره غلطه شو. صحیح خبره سوا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام باندې الله یو امتحان وکړ. بخاری راواله د دې آیت کریمه دلاندې. بخاری زمونږ د دین معتمد کتاب دی په حدیث سره. هغه وی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام د شپې دا خبره وکړه چې لاتوفن اللیلۃ چې نن شپه به زه د ټول بیبیانو سره یو ځای کیږم او یا بیبیانې وي او د دینه به الله پاک مجاهدین پیدا کړي او یا تر مجاهدین پیدا شي او هغه به الله په لار کې جنگي جهاد وکړي. خود سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ان شاء الله ییر شو. ان شاء الله خود انسان نه ییریږي کنه په نبی باندې ییر راځي. او ورو کتابونو کې بتا سویل اول الناس اول ناس اول د خلقنا اول يرونکو آدم علیہ الصلوۃ والسلام ته الله وی ردی ونه نه خوراک نه کې فنسی آدم ولم نجد له عزما. قران ثابت کړی چې نبی باندې ییر راځي اوس دا ییر د نبی په اختیار کې نه ده. سلیمان علیہ السلام ییر شو. نبی علیہ السلام ان شاء الله ییر شو. دا کوم دغه خبره و د ګنا چې ان شاء الله دې نه ییر شو. ییر خو د هغه په اختیار کې نه چې ان شاء الله ییر شو او وخ راغی نو دا او یاو بی بیانو نا یو بچه پیدا شد او اغا بچه پورا نو. قرآن وی جسدن یو جو سوا او دا جسد چه پا کم زیکی رازی نو اغی که روح نی دیکیم روح نو یو ٹکڑا پیدا شو او پا دنیا که دا سی کی دا دیر و سنانو نا دا سی مشومان پیدا شو دی چه اغا پورا نیمگڑی پیدا شد. دا دا اللہ امتحانو چه تا آینده دا پارا دا سے خبر رکھے نو ان شاء اللہ وایا اللہ پہ دا امتحان رہا اس دا صحیح خبر اور روال بخاری دے تلان دے اوپر بس دا ٹولی قصے پر دا مفسر مخکرے ہو کہ نہ محدث مخکرے اگر سر حدیث تر پیغمبر ولقد فتنا سلیمان او یقینا ازمیخ کڑو منگا سلیمان علیہ السلام بانی والقینا علی کرسیہ او منگا غرضو لے دا غف کرسی دا کرسی نسا مطلب خرسس توید دی مانا سا دا جماعہ کرسی دا غف جولے کی دا کرسی تم کرسی را دی وجه انسان پا کی نو راجع مشی بکی نو دا کرسی ہی نا مطلب دا آقا دا بادشاہ کرسی نا دا بلکہ دا آقا پا جولے کہ اللہ ویو غرد و منگا پا جولے دا آقا کی جسا دن انسان ام پورا نو یو جو سوا سم انا بو بیا رو گردید سلیمان علیہ السلام اللہ تا چمانا غلطی شوی دا غلطی داوا چی انشاءاللہ نوی دی قالا وی رب غفر لی اے رب زمان بخنو کما تا وحب لی ملکن اور آکے ماتا بادشاہی لا ينبغی لأحد من بعدی او دا سوال جائز اللہ دا سے حکومت را کے جدا سے چارے نہیں ورکتے یا راکے ماتا بادشاہی لا ينبغی لأحد من بعدی چھ نئی مناسب دے او تند پارا زمان رستو چھ زمان واخلی دا مانا مفسرین کی خو مانا بہتر دادا چھ راکے ماتا بادشاہی دا سے چھ نئی مناسب دے او تند پارا من بعدی زمان رستو نو اللہ والا حکومت ورکو او حکومت والا پا جناتو پا انسانانو پا دریابیو پا باری پا تمامو پا مارغانو پا پیریانو پارشو اللہ حکومت ورک او حکومت والا پا ہوا بانیم ورک دکا چی ہوا تا بیوی زما تا خوال اوچت که کابل تا بوزر یو مازیگر که بے دور سفرو کو چیغاو پا دو میاشت کی کی دو پا یو سبائی که بے دور سفرو کو چیغاو پا دو میاشت کی کی دو اللہ والا ورک دا حکومت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو رس پا دی مانزه کی دا سی یو کارو کو چی صحابو تا حیران شو کاتے و تا معلومی کی دا چی مخ کی امامی نو مقدیان و تکتیشی دینا دا مسلم روزی نبی علیہ السلام موسکو پا مانزه کی دا سی ورمخ کشو او لاس دا سکو صحابو تپوس کہ جی رسول اللہ رتا وی شیطان ور شغلے راغست و زما مخ لے روڑا وی ما ور مخ کی شما ورانی یومی وی بیا میرے سلیمان علیہ السلام د خپل رور دا خبر یاد شو چه غدا ویلو چه اللہ مال داس حکومت را کی چلا یم بغی لے حد من بعدی کنی وی دیو ما تڑلیو د مدینی دی ما شومان ور پور ټوکیو خنداگانی کولی ما بدی ستن پور تڑلیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه تړلیم شو لکه چې نبی علیہ السلام له الله کوم حکومت ورکړو نه هغه د سلیمان علیہ السلام نه تمام انبیو د حکومت نشلی واو خدا دا هغه دعا و نیما د خپل رو را خبره یاد شو وی شیطان ګور مخې له راغلو او د ور شغل او وسره ما ته رانی دی کوله دې سي ظلمه نو ما چې دا سکلو نه ما رانی وو خو یې زر می دا یاد شو چې زما رور سلیمان علیہ السلام دا یو خبره کړې وو نیما وی چې دا غي خلاف رانی شي انکا انت الوهاب یقین انت بخون کے الوهاب ما یرید لمن یرید الوهاب سمانا دا حق ذاتو چی بخی حق جداغ خوخشی حق جاتا جداغ خوخشی فسخرنا له الریحا نمونگا تابیق ورد سر هوا و بادو تجریب امری چی تب داغ پا حکم مانی روخان خپ نرمی سر فاسانی سر سختیو پکی نوا حیث اصابو کم دے تبا چی دے راد کولا والشیاطین او طول شیطانان سامی رد تابیق کل بنائیم وغس غواس ہر یو جوڑا ان کے او غواس کو پی وہ ان کی بننا بننے والا کم سے دو گٹھو نا دیوالو نا ہوئی دا استازان اٹھو دو او غواس پوبو کی غفی وہ ان کی غفی بے والے اور دریاب نا بے چی سشی تضررت ان اگا بے روح کلی ملغلے دے اکار سبو و آخرین و نورم مقرنین چی اگا ترلی شوی دی فل اسفاد پزن زیرونو کی دا مولم تابعی کرو و سخرنا دا لاند دا طول رالو حوام تابعی شو پیریانم تابعی شو اگا چکم هنرمندو او هاگا پیریانم تابعی شو چکم پزن زیرونو کی ترلی سو کی پرانسته نشی او کیدی چی ترخیر پوری با ترلی دا خصوصیت دا اگو مولیانو کی باز راو دیو علاکا پلانی وی پیریان تڑی علاکا سنگی تڑی دا خود سلیمان علیہ السلام معجزہ وا ولی دا پیغمبر دیسو یا دل اللہ دا معجزہ کم دے اور کجی دے تڑی او سو کی پا کزا کی بندی او سلیمان علیہ السلام اگا سحر شیطان نو چاچی تیوی بادشاہی اغستی وا وی اغی اونی وو دا غنی ولم دیر گرانو شیطانان ور پسی کلی و پا یوزے کی اغا پا غوگو کی وو اغی تا پیریان لب دا غی و بوس طریقم نو ورتا سلیمان علیہ السلام تاوی سلیمان علیہ السلام اللہ تاوی نو اغی کب دے کی چا غوبو نو اغا وچی شو نو خبیا بل دے پٹے دے نشو نو بس اغی اونی وچوی نو سلیمان علیہ السلام راوست نو پیو سندک کی بند کرو تالے و تاو والا و تر قیامت تر روزی بوی اغا بندی خبر پدا غی بانے و درولا اللہ دا طول پیریان دا غا پزن زیرونو کی تڑلی او یا خونرمن دا غا تابع کرو ها دا عطاونا اللہ سلیمان علیہ السلام توی دا زمونگا ورکر دی دا زمونگا تفیدی او ڈالے دی چاہتے ورکو فم نن تا احسان کوا که چاہتے ورکو مو او امسک او یا دا زان سر استاتا بغیر حساب پتا بانی سنشت سلیمان علیہ السلام تا اللہ دا حکومت او دا دور طاقت او دا دور احسانات او دا دور عرصی پوکلو او پا آخر کے والے اختیار ورکو استا خواہ دا که چاہتا ورکو مو که چاہتا نورکو زان سر ساتی وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَا او یقیناً دد پارا زمون سر لزلفا نزدیکت تے و حسن مآب او خیستا مقام دے سلیمان علیہ السلام لاللہ دا دور حکومت و بادشاہی و حرف جوار کلو یہ روایت کرا گلی دی چی اگر امام قرطبی دل تم ذکر کردے دی سلیمان علیہ السلام با 1500 کال دا نور انبیاء و نروس تو جنت تے دی نمال دا وجنا او دا روایتو زمون په کتابونو کې مشتا پای زینو کې هغه موږ بیان کوم ویلې دي خدام وسره ویلې دي چې داري دي امام په ذمه یې د ویلې دي امام قرطبي دې باندې رد کړې چې دا روایت بالکل غلط ده دا نشتا حکومت ولا چا ور کړو الله بادشاہي ولا په هر یو شی باندې چا ور کړی وا الله او الله د نور انبیاء او ناغرسو جنت ته بوزي نه الله وی وین له وندنا لزلفا زمون سره ډیر نږدې دی و حسنا د دې آیت ته لاندې مفسرینو دا روایت هم راغستې دی او بیا پرې ردوم کړی دی چې دا بالکل غلط دی ما خو تاسو ته وایم زمون په کتابونو کې هم دا شته واغیب هم غریبانان د دینه نه خبر زکه ذکر کړی چې روایت نه منی خبر علم دریاب دی د دې دا ټول یو معلومولو او بیا په غی کې ګرځیدل چې دا سوره ډونګې دی او دا کم کم زیته رسیدلې دی او دریاب حالات معلوم دا ډیر ګران کار دی ووهبنا لداود سليمان نعم العبد او بخلی مونږه داود علیہ السلام ته سليمان علیہ السلام بچی نعم العبد خسته بندو انه اواب یقینا دی اورا ګرځیدونکو الله ته اذ عرض علیه کله چړوان نکلی شو په دبانې بلعشی په وخت د ماځیګر کې الصافنات الجیاد هغه کارا چون شوی غوره شوی خیسته اسونه فقال نو سلیمان علیہ السلام انی احببتو یقینا زم محبت کو ما حب الخیر محبت د مالو زم محبت کوم حب الخیر محبت د مال سره ولی عن ذکر ربی د پاره د یاد د رب زما حتی توارد بالحجاب تر دې پورې چې دا سونه پټ شو پاغه پردو کې پاغه دوړو کې هغه اډر وکړو دوها علیا واپس کې دا سونه ماتا فتفقا شروع شو مسحم بالسوق والعناق چې مسکه ولې د هغې پنډی او سټونه ولقد فتنا سلیمان علی کرسی فتنا سلیمان او یقینا امتحان کړو ازمیخ راوست مونږه په سلیمان علیه السلام والقینا علی کرسیه او مونږه ورزولیو داغه په جولې کې جسدن یو جسد یو انسان چې هغه جسوا ثم ناب او بیا راوګرځید الله تعالی قال رب اغفر لي او سلیمان علیه السلام الله بخنو کې ما تا وهب لي ملکن او را کې ما تا بادشاہی لا ينبغي لاحد من بعدي چې نه مناسب دی او تند پاره زمانه رستو انك انت الوهاب يقينا تيبخن کے فسخرنا له الريح مطابق رمنگار د ہوا تجریب امره چتلا بدا په حکم د الله باندې په حکم د دبانی روحان خپ نرمه سرا ہے سو اصاب کم دے تب چ دے رسیدو یعنی دا غواڑو والشیاطین او تابق رمنگا ټول پیریان دد کل بنای و غواس هر یو جوړون کے هنرمن گلکار و غواس و غفی و هنکی و آخرین و نور پیریانو مقرنین فی الاسفاد چه غطر لشیو بزنزیرونو کی هادا عطاونا دا زمونگا تحفیدی و ڈالیدی و احسانات دی چه تالم در کرو فمنون نتوم احسان کواردی باقا جا جستا خوخشی او امسک او ید زان سر اوساتا بغیر حساب بغیر دس حساب و انا له عندنا لزلفا او بی شک ده ده پارا زمون سرانیز دیکت ته و حسن ما آبو او خیست ده ده واپس که دو